Tut elimi buradan gidelim. Olmaz demeden dinle güzelim. Rüzgarım söndü dindi ateşim. Ah bebeğim ben hala delinim. Sen yokken ne gece ne de gündüz ne hayvan ne tek bir yıldız. Her yer karanlık ve ıssız göremiyorum. Sen yokken ne gece ne de gündüz ne hayvan ne tek bir yıldız. Her yer karanlık ve ıssız göremiyorum. Elimi buradan gidelim. Olmaz demeden dinle güzelim. Rüzgarım söndü dindi ateşim. Ah bebeğim ben hala delinim. Sen yokken ne gece ne de gündüz ne hayvan ne tek bir yıldız. Her yer ne de gündüz ne hayvan ne tek bir yıldız. Her yer karanlık ve ıssız göremiyorum. Ne de gündüz ne hayvan ne tek bir yıldız. Her yer karanlık ve ıssız göremiyorum. Sen yokken ne gece ne de gündüz ne hayvan ne tek bir yıldız. Her yer karanlık ve ıssız göremiyorum.